niczyja wolna. Podpłynie wzięty powietrza, chaos daje jej oddech do końca. Jak mały dzień, który sam chciałby powtórzyć się. Głupota na M, namotana źle. Kiedy przyjechali chłopcy na sygnałach rozpaczliwych, jego już nie było tutaj. Ci postali, popatrzyli, zakręt, ślisko, drzewo, rów. Nie ma do roboty nic. 200 metrów dalej kask tamtej dyskoteki, neonu błysk. Grzebali go w niedzielę, szła na końcu jak sąsiadka. 3 relanium, 2 kieliszki. Całe miasto w oknach gratka, wanki głowie żadnej myśli. Jak w gondoli go złożyli, pod lastriko całe w kwiatach. Ktoś przechodząc obok Anki, nie ma wstydu i dziś szmata. Na swojej stronie napisała: w listopadzie 2019 roku skoczyliśmy do basenu na bombę. Nie było pewności, czy jest z nim woda, ale była. Wyprzedaliśmy 7 koncertów Pablo, Paweł i Ludzików 7 dni z rzędu w jednym mieście. I jest z tego płyta. Płyta, która nazwana jest Tournée Warszawskiej. Na jednej z tych płyt zapis koncertów w warszawskim klubie Hydrozagadka. Wenecja razem z Anią Iwanek dzisiaj na początek naszego spotkania, chociaż jeszcze w drugiej godzinie wrócimy do tego koncertu. Irena Dan przy konsolecie. Ja nazywam się Michał Grabkowski, a audycja Trójka Budzi. Trójka Budzi Jazz and Bass, bowiem Trójka Budzi w programie trzecim Polskiego Radia codziennie od poniedziałku do soboty. No a dzisiaj pobawimy się po naszemu. Mogę tak śmiało powiedzieć, ponieważ już od wielu, wielu, wielu tygodni spotykamy się o tej porze i myślę, że Państwo wiedzą, czego można się spodziewać. Witamy Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiamy. Pozdrawia też Pan Wojtek. Pozdrawia mnie, dziękuję, zespół redakcyjny audycji i wczesno słuchaczy przy głośnikach. Mimo że jestem w pracy, to tradycyjnie proszę o coś dynamicznego, napisał pan Wojtek. Czy dynamiczny będzie kolejny utwór? Nie wiem, ale pewnie tak. Ale na pewno będzie świeży i prosto do tej audycji. Nieraz odezwiemy się. Znamy twój numer, wiesz? Nie dotrzymali słów, które dali. Jakby numer ten jakoś cyfr pozbył się. Nie jak rzut dyskiem, taki rzut, że jest na wietrze ileś słów. Bo tam rozwianie czeka mnie. Rzut słów na wiatr. Nie spór, lecz wał. Po co trenować to? Rzut słów na wiatr. Rzut słów na aut. Tam takie puste są. Gdy do słów waga nie przykładana, puste stają się, łatwo tak lecą gdzieś. Nie jak rzut dyskiem, taki rzut, że jest na wietrze ile słów, bo rozwiewają wtedy się. Rzut słów na wiatr. Tyle razy został wypowiedziany ten tytuł w piosence przez artystów, ale pozwolę sobie jeszcze raz na antenie powiedzieć: rzut słów na wiatr. To jest Jakub Tomalak i Piotr Barański, jako Tomalak i Barański. Znali państwo? Słyszeli państwo? Może nie, bo to zupełnie świeże, bo to zupełnie nowe. No i panowie uśmiechnęli się do naszej audycji i przysłali swoją próbkę. Rzut słów na wiatr w programie trzecim Polskiego Radia. Lubię taki groove. I tak odpisałem artystom. Jeżeli będzie więcej muzyki spod tego znaku, no to myślę, że w sobotnie, wczesne poranki posłuchamy sobie jej na antenie. Powiem, że można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Adres bez zmian. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście bez polskich liter. Jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Także to są dwa źródła komunikowania się tutaj z audycją. Bardzo proszę, ja jestem otwarty i zawsze będę odpisywał. I jeszcze mam jedną nowość z rynku polskiego. Jestem ostatnią szeryfką tego miasta. Oto moja gwiazda, dał mi ją Kirk Douglas. Uważaj, bo wlepię ci mandat, jeśli wejdziesz mi w drogę. Albo gorzej, poczęstuję cię ołowiem. Piff, paff, wszędzie suchy piach. Wszędzie saluny, speluny. Jestem ostatnią szeryfką w tym mieście, a czas tu płynie jak spaghetti western. Dziś

jednej strony mogę powiedzieć, że się porobiło, tak jak to się kolokwialnie mówi, a z drugiej strony, no, że piękna sprawa, bowiem czytam na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, no, że państwo, a szczególnie żeńska część publiczności, budzi się bez budzika już w sobotę o tej 4 rano. No, bardzo to jest miłe. Zawsze mamy 120 minut muzyki, którą staram się w programie trzecim państwu ułożyć na ten czas. A teraz minuty wypełnia artysta, który urzęduje w Nowym Jorku. Jego pseudonim to Sly Fifth Avenue. Jesteśmy w wytwórni Tak, True Tats, w której dzisiaj jeszcze niejednokrotnie będziemy. Teraz z okazji Record Store Day, który to miał miejsce parę dni temu. No i z tej okazji artysta nowojorczyk wydał reedycję swojej epki, którą nagrał w 2017 roku, Composite. No i ta muzyka dotarła do audycji, a ta muzyka jest piękna. Thank you. Ale prawda, jak to pięknie się ułożyło do tego poranka? Jaki to soundtrack, ścieżka dźwiękowa do tego, co przynajmniej na Myśliwieckiej za oknem. Jeszcze jakby jakiś ptak do tego zaśpiewał. Proszę bardzo, Sly Fifth Avenue. Tak zinterpretował w 2017 roku na początku Super Rich Kids, piosenkę Franka Oceans. A przed chwilą Hold On, We're Going Home. Artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Drake. Do wytwórni True Tats, tak jak powiedziałem, jeszcze dzisiaj wrócimy na antenie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz w pół do piątej na zegarze i pora na płytę, która się ukazała wczoraj. Thank you. taki w sumie mini album, bo na nim tylko 4 utwory, ale muszę Państwu powiedzieć i daję gwarancję, że dzieje się wiele na tym wydawnictwie. Powstał film i płyta z koncertu, a ja cały czas gryzę się ze sobą, bo nie jestem do końca przekonany, czy pierwszy wyraz nazwy zespołu czyta się Jaga czy Jaga, ale chodzi o Jaga Jazzist. Jesteśmy w Norwegii, w Oslo i stamtąd ten 8-osobowy skład teraz pięknie dla nas zagrał, tak jak pięknie gra na początku tej płyty, bo powstała płyta The Tower i powstał również film. Już teraz mogę Państwa zaprosić na nasze przyszłotygodniowe spotkanie, bo tak jak powiedziałem, pozostała część tego wydawnictwa to muzyka, która musi się pojawić w naszych sobotnich porankach. Jaga Jazzist, The Tower i Tomita, utwór, który rozpoczyna to wydawnictwo. Autopromocja. Ze Słowacją się nie udało, więc teraz musi się udać z Hiszpanią. Przed nami tradycyjny mecz o wszystko. Dzisiaj o 21:00 nasi piłkarze stawią czoła trzykrotnym mistrzom Europy na ich terenie. A my zapraszamy na specjalną audycję w Trójce od 20 do 23 Euro 2020, mecz Polska-Hiszpania. Nadzieja umiera ostatnia, o czym zapewniają Państwa Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Pan Łukasz z Czechowic pisze: nie każdy ma tak dobrze, że o 4 rano wstaje, ja od 1:40 na nogach, ale dobra muzyka i zapach świeżego pieczywa w samochodzie wystarczy. Pozdrawiam całą redakcję. No tak, ja też kilka minut po drugiej wstaję, żeby z Państwem być dzisiaj tutaj i przygotować piosenki i zagrać je pięknie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie mówiłem, że do 5:00 bardziej tak sennie dla tych, którzy jeszcze leżą sobie i podsypiają. Po 5:00 nawet będzie można potańczyć, ale póki co Mela i Hania. No jedna potrafi pięknie zaśpiewać, druga potrafi pięknie zagrać, no i mamy cudowną kompozycję. Odprowadź Mela Koteluk i Hania Rani. 6 minut do godziny 5. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja Trójka Budzi, Jazz and Bass w każdą sobotę między 4 a 6. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy dopiero teraz włączyli radio. No i z przyjemnością chciałbym powiedzieć, że wracamy do wytwórni True Tats. Nowa, nowiuśka, świeżutka płyta, na którą osobiście bardzo czekałem. Oto minuta i 27 sekund intra. Não fiquem tristes não. Olha, eu vou tocar pra vocês uma canção que eu acabei de compor. Why, my love, you call my name. I can't stay, I can't stay, yeah, yeah, yeah, but I sing a lot till my heartbeat stops, I'm a dreamer now. If you can't, baby, see me, don't weep it up, cause I it's like a rhythm that beats enough. I would never forsake you what a dream is of, but when they can't say what they dreaming of, it's like the pen and the paper ain't seen enough. You know the sun shines well when it shines on us. I see the reason now, yeah, the sun is shining on truth, and this time I'm walking away from you, cause when it minds you don't mind, and when you don't mind, what's the matter? All the revelations they make, all this devastation is playing, they don't sing along. Myślę, że moja przygoda z wytwórnią, z dźwiękami z wytwórni True Tats z Brighton trwa około 5 lat, no i od tego czasu bacznie przyglądam się temu, co dzieje się, jeżeli chodzi o wydawnictwa muzyczne. No i nie będę ukrywał, że artystka, która w tym momencie już zaśpiewała i zaśpiewa za chwilę, jest jedną z moich idolek, jeżeli chodzi o tę wytwórnię założoną przez Roberta Louis, działającą w Brighton, Wielkiej Brytanii. Każdy singiel, który się pojawiał zapowiadający to wydawnictwo, niejednokrotnie kręcił się, bo to płyta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia tutaj, w tym naszym dwugodzinnym paśmie, no ale w końcu jest i zatytułowany Moonlit Train, album artystki, która nazywa się Tiawa. You go. still spin drunk. Can't bring me down, and you speak that you're slaying. The games you play won't get far from the ground. Watch me flying around. Can't bring me down, can't take my crown. They can't bring me down, they can never take my crown. They can't bring me down.